Allt det där visste rövarna ingenting om. Glada i hågen gav de sig iväg in till stan, kom fram till bageributiken och så blev de fast. I en lång rad bar det av till polisstationen. Ja, det blir 48 dagars fängelse det här, sa överkonstapel Bastian. Det var länge det, sa Kasper. Är det varmt i fängelset, frågade Jesper. Jo, varmt och skönt, sa överkonstapeln. Får vi mat också, frågade Jonathan. Jo, det ska ni få, sa Bastian, 3 gånger om dagen. Ja, men då gör det ju inte så mycket, sa Jonathan. Och sen blev de 3 rövarna satta i fängelse, och det var i samma hus som polisstationen. I fängelset hade det inte varit några fångar på över ett år, och nu fick överkonstapeln mycket att tänka på. Han skaffade de sköna sängar och tvål och handfat. Och fru Bastian hade också plötsligt fått mycket att göra. Hon styrde och ställde och lagade god mat åt rövarna för att de skulle trivas i fängelset.